Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszam Państwa serdecznie na 2 godziny radiowej uczty z nagraniami zespołów, które na trwale wpisały się do kanonu muzyki rockowej, do encyklopedii rockowej i to nie jednej. Zespołów, które znaczyły, znaczą i będą znaczyć jeszcze długo, długo wiele. Rozpoczynamy od spotkania z grupą Uriah Heep. Myślę, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia od razu poznali Julia Morning. Uriah Heep to grupa, która powstała pod koniec lat 60. na przełomie lat 60. i 70. właściwie. Grupa, która można powiedzieć funkcjonuje po wielu, wielu, wielu zmianach składów do dziś i nawet jeszcze koncertuje. Następne minuty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia spędzimy z utworami, które myślę, że na stałe przejdą do kanonu muzyki rockowej. Garden, some were singing, some were dancing, while the midnight moon shone brightly overhead. Stars so gaily glistened, and the Sphinx in silence listened to the magician tell of lives that he had led. Magician's Birthday i Sweet Freedom, formacja Uriah Heep na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, można by było powiedzieć, bo kolejna grupa, która teraz wystąpi, powstała mniej więcej w tym samym okresie, w którym powstał zespół Uriah Heep i stylistycznie mniej więcej też daleko nie odbiega od tego, co prezentuje zespół, który wystąpił przed chwilą. Mowa teraz o Wishbone Ash. To też końcówka lat 60., to też hard rock z elementami progresywnymi, to też gdzieniegdzie heavy metal i to też kamień milowy w całej muzyce, jaka kiedykolwiek powstała. Phoenix. the sky.